Salonun köşelerinde bulunan eğitim gruplarına dahil olduktan sonra animasyon standında yer alan temel animasyonları alarak sürat patini yapmaya başlayınız. Burada edindiğiniz bilgileri uygulama yaparak geliştirmek için eğitim salonunun her iki çıkışında da yer alan teleportları kullanarak antrenman salonuna geçiniz.